Книга «Вихід», розділ 24. І сказав Бог Мойсеєві: «Піднімись до Господа, ти і Арон, Надав і Авігу, та 70 старішин Ізраїля, і поклоніться здалека. Лише Мойсей один нехай приступить до Господа. Інші нехай не приступають, і народ хай не сходить на гору за ним». Повернувся Мойсей і переповів народові всі слова Господа і всі рішення. Увесь же народ відповів в один голос словами: «Усе те, що нам сказав Господь, виконаємо». І написав Мойсей усі слова Господні, і, вставши рано вранці, спорудив жертовник під горою і 12 стовпів за 12 колінами Ізраїля. І послав юних синів Ізраїля, щоб учинили все палення і пожертвували Господові телят як мирні жертви. Взяв Мойсей половину крові і налив її в миски, а половину вихлюпав на жертовник. Потім узяв книгу завіту і прочитав на слух людям, що сказали: «Усе, що сказав Господь, зробимо і будемо слухатися». Взяв тоді Мойсей кров та й покропив на людей і сказав: «Це кров союзу, що уклав Господь із вами, згідно з усіма цими словами». І зійшли вгору Мойсей та Арон, Надав та Авігу і 70 старішин Ізраїля. І побачили вони Бога Ізраїля, під ногами в нього, наче плита з сафіру, і така чиста, мов саме небо. Та він не поклав руки своєї на цих вибранців із синів Ізраїля. Тож вони побачили Бога, проте їли і пили. Господь сказав Мойсеєві: «Вийди до мене на гору і перебувай там. Я дам тобі кам'яні таблиці з законом і заповідями, що написав я на науку їм». Встав Мойсей з Ісусом, своїм слугою, і вийшов на Божу гору. А старішинам сказав: «Ждіть на нас тут, поки ми не повернемося до вас. Ось Арон і Хур з вами. Кому чого треба, нехай до них звертається». Вийшов Мойсей на гору, і хмара вкрила гору. Слава Господня зійшла на Синай гору, і хмара вкривала її 6 днів. Сьомого дня кликнув Господь до Мойсея з посеред хмари: «Поява ж слави Господньої була в очах синів Ізраїля, мов пожираюче полум'я наверху гори». Війшов Мойсей у хмару і вийшов на гору, і перебув Мойсей на горі 40 днів і 40 ночей.